Дмитрий Гурнєвич. У ефіры «Свабоды вольная студыя» і яе вядоўца Міха Щескобла. Чаму дзень беларускага пісьменства нагадвае баль падчас чумы? Яким чынам дзяржава магла б дапамагчы нацыянальнай літаратуры? І чаму беларусы плывуць па рацэ гісторыі са звязанымі рукамі? Пра ўсё гэта мы сёння пагутарым з паэтам Сергеем Законнікавым. Сергей Иванович еще 120 годов тому Оскар Уальд констатовал: «Раней верши писали поэты, а читачи их читали. А теперь верши сочиняют читачи, и их никто не читает». Скажите, у нас у Беларуси сегодня подобная ситуация? Ну, коли брать всю ситуацию, какая склалась с литературой, то она парадоксальная. У советский час бум был толстых часописов. Литература шла про толстые часописы. Много было цікавых твораў. І паэзія, яна жыла нават на стадыёнах, то цяпер сітуацыя парадаксальна ў чым? Пісьменнікі зараз выйшлі з-пад поля, поўная свабода, а чытачы пайшлі ў падполе. Попыт праз кнігу, калі яе купляюць людзі, так, ён сёння малы. Трэба ж не забываць, Міха, што ў людзей, у прынцыпе, і грошы не так шмат. Таму што паглядзі, што робіцца. Раней кніга была 15 капеек кніга, а бутэлька гарэлкі каштавала 2,87. Цяпер жа ты ведаеш, колькі каштуе гарэлка і колькі каштуе кніга. А што тычыцца наогул паэзіі як такой, то мне здаецца, чалавецтва ў прынцыпе існуе, відаць, толькі для таго, і тым можа апраўдацца, што яно прыдумала паэзію. Лепшай формулы мовы, чым паэзія, няма. На пачатку верасня ў Рагачове прайшоў традыцыйны дзень беларускага пісьменства, нават былі ўручаныя прэміі ад дзяржавы за лепшыя кнігі, і ў інтэрнэце дасціпнікі жартавалі, і я быў на дне беларускага пісьменства. А як вам бачыцца сітуацыя? Гэта ўсё ж свята літаратуры ці насамрэч дно? Там паміж, дарэчы, гэтых людзей быў мой сябар, мой аднакурснік Мар'ян Дукса. І я лічу Мар'яна Дуксу вельмі харошым паэтам. Я, напрыклад, рады, што яму ўручылі прэмію. Іншая справа, што свята можна праводзіць тады, калі вакол свята кожны дзень ты купаешся ў нашым крынічным слове. Ты слухаеш малога, які табе па-беларуску нешта гаворыць. Ты слухаеш дзяўчат, якія ідуць па вуліцы і нема там крыюць, а гаворыць па-беларуску, ды прытым пяшчотна. Вот тады, канешна, кульмінацыяй нейкае свята. Но калі ў нашай незалежнай краіне мова гучыць толькі зрэдку дзесьці, загнаная ў гетта нейкая, а адзін раз на год збіраецца там уручыць прэміі, пагаворыць і раскажуць, як это выдатна, якая наша слаўная мова. Ну, якая ж на слаўная, калі на не гучыць? Трэба, каб яна гучала. Вот тады пікам вот этого ўсяго павінна быць вот такія святы. Гуслям княжа не пішуць законаў, хто не ведае гэтых купалаўскіх радкоў, у нас законы гэткія не толькі пішуцца, але і дзейнічаюць. Дзяржава спрабуе ўсё ж кіраваць літаратурай. Якія вам тут бачацца плюсы і мінусы? Практыка, калі дзяржава некім чынам яна ўплывае на літаратуру, яна ёсць усюды. Так яно цяпер вот ёсць і ў Літве, і ў Латвіі, і ў Эстоніі. Чалавек заяўляе, што ён будзе пісаць раман. Дае гарантыю, што ён яго напіша. Яму выдаецца на 2 гады, скажам, стыпендыя. Яна такая невялічкая, але на хлеб нават з маслам хапае. А ў нас такой практыкі няма. На сёння практыка якая? Ёсць выданне, любое выданне. Ёсць выдавецтва. Выдавецтва павінна адказваць за тое, што яно выпускае. Поўнасцю. Як можа адказваць за нешта чыноўнік, які сядзіць дзесьці там у кабінеце, і ён абсалютна, ён не ведае нават этой сітуацыі, у якую трапляе газета або выдавецтва. Калі нас звальнялі, мяне ліквідовала група, агромністая група высокапастаўленых чыноўніку на чале з генералам КДБ. І я тады сказаў, што да мяне ўварваліся просто бандыты. Яны хочуць от знішчыць нармальны часопіс. Калі нас звальнялі, то Эдуард Скобелев гаварыў, яны там друкуюць аднаго Быкава, аднаго там Гілевіча і так далей, такіх неўгодных дзяржаве пісьменнікаў, і не друкуюць маладых. Это была абсалютная лухта. Прайшоў час, прайшло дзе-то 2 гады пасля таго, як нас звольнілі. Я паглядзеў на гэтыя часопісы на ўсе. Ну там няма нічога, там ёсць Скобелев толькі, Мятліцкі, Гніламёдаў, Чаргінец. Вот нейкая, так сказать, группа, клан вот этот вот, які дарваўся, стварыў свой саюз, мае цяпер часопісы ў сваіх руках. Я нічога супраць не маю. Ну, захацелі вы саюз, стварайце. Но справа ў тым, што ну не ваюеце вы так, як вы ваявалі. Калі вы гаворыце мне, Сергей Иванович, мы па два бакі барыкад, мы з табой будзем ваяваць. Табе заяўлена, вайна аб'яўляецца табе не на жыццё, а на смерць. Яны ствараюць барыкады. Замест таго, каб нам, калі мы атрымалі незалежнасць, нам трэба яднаць грамадства. А адзін з галоўных чыннікаў яднання грамадства – это мова. Мова. Тая культура на сёння, якую ствараюць у нас у Беларусі, это чорт ведае што. Это такая эклектыка, такое псеўда, таму што немагчыма ствараць літаратуру на другой мове. На здароўе, пішыце па-руску. Вы ствараеце літаратуру на рускай мове. Гэта літаратура павінна служыць рускай культуры. Яна і служыць ёй. Это можа быць падход такі трошкі радыкальны, але ён правільны. Сергей Іванович, вось у апошнім 83-м нумары часопіса «Дзеяслоў» змешчаны вялікі урывак з вашай мемуарныя кнігі пад назвай «Рабскі дзень, вольная ноч». І там ёсць эпізод, як яшчэ ў студэнцкую пару вас вельмі моцна падставіў паэт Зямляк. Я не буду называць прозвішча, калі хто зацікавіцца, хай пачытае ў часопісе. Скажу толькі, што потым той паэт прысвячаў вам цудоўныя вершы. Настрой як стаў на дыбачкі, так і вякуе, над возерам ля глыбачкі, зязюля кукуе, ну і так далей. Выдатны верш. Ці даравалі вы таму паэту і ўвогуле дараваць для вас характэрна? Справа не ў гэтым паэце. Гэты паэт – это мой сябар, Тарыгор Барадулін. Я паказаў, што ён мой сябар сваімі адносінамі да яго праз усё жыццё. Арыгор Іванович, у вас папрасіў прабачэння? Мы з ім, Господі, мы на эту тэму з ім гаварылі. Некалькі разоў ён на эту тэму вяртаўся і гаварыў, што «Ну, Серожка, ну я не ведаў, што я зусім пра другое думаў. За любую рэч, якую ты зрабіў, ці то ў маладосці, ці ў старасці, ты павінен адказваць». Увогуле вы схільны да таго, каб дароўваць людзям іхнія правіны? У нейкай ступені да, але, скажам, я не магу дараваць подласці. Я тады ўже з гэтым чалавекам всё, не буду мець стасунку нейкага. У гэтым выпадку была не подласць. У інтэрнэце ёсць старонка пад назвай «Камуністычныя вершы». Я зайшоў на яе, і першыя вершы, чые пабачыў, это вашыя. Пра Леніна, пра партыю. Ці ёсць у вас нешта такое, пра што вы маглі б сказаць на ўслед за Александрам Блокам? Маўчыце, праклятыя кнігі, ніколі я вас не пісаў. Не, я не хачу такое гаварыць. Тыя вершы, пра які ты гаворыш, яны былі напісаны абсалютна даўно-даўно. Калі мы былі пад такім уплывам гэтай ідэалогіі, што мы, ну, як ты можаш надрукаваць нешта, калі кніга не выдаецца, калі там няма верша пра Леніна або пра партыю. Няма ў рукапісы. Всё, твая кніжка не выйдзе ніколі. І тое ж самае было ў Барадуліна, і ў Раўкіна такія кніжкі былі, і з Леніном, і з партыяй. Я подласці ніякой не зрабіў, таму што я быў у партыі з 72-го года. І быў я не да путчу, а ў 91-м годзе, у студзені месяцы, калі атакавалі танкі вільнюскую тэлестудыю, калі я ўбачыў, як пад гусеніцамі танка ляжыць маладая жанчына, і чаравічак, і нага я наматалася, і чаравічак вісіць з гусеніцы, акрываўленае ўсё, пляма крыві на асфальце. Тады я адразу гэтай жа ноччу я напісаў заяву аб выхадзе з партыі. З партыі вы выйшлі, а ці не мова спамкнення выйсці вось з тых вершаў, якія, я думаю, нават без вашага ведома перадрукоўваецца зараз на такіх вось камуністычных сайтах. Я да іх адношуся як да пустога месца. Ну, скажам, у некія свае выбраныя ці зборы твораў вы гэтых вершаў не ўключалі б, ці як дакументы часу яны маглі б там быць? Вы блізка там нідзе не мае і не будзе ніколі. Мы часта чуем і чытаем, дзяржава забараняе ўсё нацыянальнае, уся ўлада ў руках узурпатара, але ў нас ніхто ніколі не адмовіўся ад дзяржаўных узнагародаў. Ніхто ніколі. Ніхто, калі ўжо на тое пайшло, не вярнуў дзяржаве сваю дзяржаўную прэмію. Чаму, на вашу думку, нашы творцы, ну, такія непаслядоўныя? Я не ведаю, а што вяртаць? Вот мне што вяртаць? Я атрымаў дзяржаўную прэмію пад бел-чырвона-белым сцягам пад пагоней. Чаго я буду яе вяртаць? Я атрымаў яе за паэму, асноўная была ў мяне ў гэтай кнізе паэма «Чорная былі», якая перакладзена на 8 еўрапейскіх моў. Так чаго я буду вяртаць? Або я атрымаў ордэн знак пашаны за літаратуру. Ну, так што я павінен мне яго вяртаць, або я атрымаў грамату, ганаровую грамату Верховнага Савета БССР за тое, што я 2 гады працаваў на кінематограф. Я этым ганаруся. Чаму мне? Я граматы і ордэны, дарэчы, ні разу на свой пиджак не начапляў. Ні разу? Да, ні разу не начапляў. Адзінае, што было, што я начапляў, медаль за выратаванне тапельцаў. Это тады, калі я быў у школе, і тады, калі старшыняравыя канкамы прашпілі мне на пиджак гэты медаль, я прыехаў у школу, я з гэтым медалём хадзіў па школе. Але я хадзіў яшчэ, у мяне пад пахай быў футбольны мяч. Старшыняравы канкама ўручыў да медаля яшчэ футбольны мяч. І для мяне футбольны мяч большая ўзнагарода, чым медаль. Сёння таксама некія футбольныя мячы даюцца да дзяржаўных узнагародаў. Прэмія саюзнай дзяржавы, гэтак званай, у галіне літаратуры сёння складае 5 мільёнаў расійскіх рублёў. Гэта так прыкінуць 76 тысячаў даляраў ЗША. Я трапіў якраз у бясшчасце. На той час, калі мне ўзнагароды давалі, у мяне ёсць дзяржаўная прэмія Рэспублікі Беларусь імя Анкі Купалы. Яна на той час была такая, што за яе я купіў сваім дочкам, у мяне 2 дачкі, дочкам Чаравікі, і сабе купіў касцюм. Это 92 год. Ты выдатна ведаеш, якая была сітуацыя. Это была галатабедна тані сусветная. Добра, вот званок вам у дзверы. Прыходзяць пасланцы ад вялікага начальства і кажуць, вот у сувязі з вашым 70-годдзем прынята рашэнне узнагародзіць вас. Вы гатовы былі прыняць? Ні ў якім разе. Такія рэчы я ніколі не прыму. А той прычыне, што я ведаю, што это такое. Прыняць. Значыць, просто сабе напліваць у душу і ўсё. А я такого ніколі не зраблю. Моя душа абсалютна спакойна. Я нікому нічога кепска не зрабіў. Я магу спакойна глядзець кожнаму чалавеку ў вочы. Я радуюся, што так мне удалося так жыць. І апошняе пытанне. Я недавно вычытаў у інтэрнэце такі факт. Адзін грузін пераплыў праліў Дарданелы са звязанымі рукамі. І мне падумалася, гэта ж пра нас. Як вы думаеце, ці далёка заплывуць беларусы па рацэ гісторыі са звязанымі рукамі? Я думаю, што гэтыя рукі ўсё-ткі развяжуцца. Я прывяду такі прыклад, Міхась. У нас ёсць Васіль Владзімірович Быков. Сваім жыццём і творчасцю этот унікальнейшы чалавек, это абсалютна непадобны беларус на іншых. Гэты беларус апраўдаў адзін нашу беларускую годнасць. Ён так і плыў са звязанымі рукамі. Ён у літаратуры плыў са звязанымі рукамі. Але Быков, нават плывучы са звязанымі рукамі, ён змог зрабіць тое, што не зможа чалавек са свабоднымі рукамі. Мы выплывем, нават калі нам яшчэ і ногі звяжуць. І яшчэ прывяжуць на шыю гіру. Беларусы ўжо не аднойчы паказвалі, што яны ўсё-ткі выплывуць. Іхны стыль не падобны ні на брас, ні батарфляй, але яны ўсё-ткі выплываюць. Мы проста павінны. Мы ж не зломкі, Боже мой. Мы ж добрыя хлопцы і дзяўчаты. 16 верасня у вас юбілей. 70 гадоў. Здароўя вам і новых кніг. Дзякуй. Гостем вольнай студыі быў паэт Сергей Законнікаў, а вёў перадачу Міхась Скобла. Да сустрэчы праз тыдзень.